دلال الخیرات شریف پہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت بار ہے، جب کوئی بندہ میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ درود شریف فوراً اس کے منہ سے نکل کر دنیا کے تمام میدانوں اور دریاؤں مشرق و مغرب کی طرف نکل جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی میدان اور دریا ایسا نہیں رہتا جس پر سے یہ درود پاک نہیں گزرتا، اور کہتا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں کہ جس نے تمام کائنات سے بہتر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اس پڑھنے والے پر درود نہ بھیجے، اور اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر، ہر پر میں 70,000 سر، ہر سر میں 70,000 چہرے، اور ہر چہرے میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر زبان سے وہ 70,000 قسم کی بولیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام تسبیحات کا ثواب اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے لکھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت الحمدللہ آپ عرب امارات سے کراچی میں رہتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں۔ ایک چالاک خاتون ایک دکاندار کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں، اور ہماری برادری میں رواج ہے کہ لڑکی کے جہیز میں ایک عدد الو بھی دیا جاتا ہے، تم دکاندار ہو خیال رکھنا، اگر کوئی الو بیچنے والا آئے تو چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ملے خرید لینا، مجھے الو کی شدید ضرورت ہے، میں تم سے 100 روپے تک بھی خرید لوں گی۔ دکاندار نے دل میں سوچا کہ الو زیادہ زیادہ 5 روپے کا مل جائے گا اور میں اسے 100 روپے میں بیچوں گا تو سراسر نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ اس نے اس عورت سے کہا میں تلاش میں رہوں گا۔ دوسرے دن اسی چالاک عورت نے اپنے بھائی کو خود ہی ایک الو دے کر اسی بازار میں بیچ دیا جہاں اس دکاندار کی دکان تھی، اور بھائی کو سمجھا دیا کہ دکاندار الو خریدنا چاہے تو 50 سے کم نہ بیچنا۔ چنانچہ مکار عورت کا مکار بھائی الو لے کر اس بازار میں گیا اور اسی دکاندار کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ دکاندار نے جو اسے دیکھا تو آواز دے کر بلایا اور پوچھا بھائی الو بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ دکاندار نے بھاؤ پوچھا تو اس نے 80 روپے بتائے۔ دکاندار نے کہا ہوش میں بات کرو، الو کی 80 روپے قیمت؟ یہ زیادہ زیادہ 5 روپے کا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں صاحب، میں تو اسے 80 روپے پر ہی دوں گا۔ اب بارگیننگ شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا میں 10 روپے کم کر دوں گا۔ دکاندار نے کہا نہیں، بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ساٹھ روپے دے دو، یہاں تک کہ وہ پچاس روپے پر آ گیا. دکاندار کی نظر میں سو روپے تھے، اس نے سوچا چلو پچاس پر ہی لے لو، وہ عورت آ کر لے جائے گی تو پھر بھی وہ تو سو میں لے گی اور میرے پاس پچاس روپے نفع بچ جائے گا. چنانچہ اس نے نقد پچاس روپے دے کر الو خرید لیا اور بڑا خوش ہوا کہ میں اس کو دگنے دام پر بیچوں گا. دو روز کے بعد وہی عورت دکان کے سامنے سے گزری تو دکاندار نے اسے آواز دی، محترمہ الو لیتی جاؤ. عورت نے جب سنا تو ایک دم غصے میں بھر کر کہا، بدماش یہ کیا کہہ رہے، تمہیں کوئی اور عورت نہیں ملی، تمہارے گھر میں کوئی نہیں، الو دے جا کر اپنے گھر میں کسی کو. لوگ جمع ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگی، نہ جان نہ پہچان، میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ یہ دکاندار مجھے کہتا ہے کہ الو لے جا. سب لوگ دکاندار پر لان تان کرنے لگے. وہ بولا، بھائیو یہ خود ہی کہتی تھی کہ مجھے الو درکار ہے، میں اپنی لڑکی کے جہیز میں دینا چاہتی ہوں. تو پبلک نے کہا، ہوش میں آ ہوش میں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ الو بھی جہیز میں دیا جائے؟ تو بدماش ہے جو رات چلتی عورتوں کی چھیڑخانی کرتا ہے. دکاندار بیچارے نے پچاس روپے کا نقصان بھی کیا اور بے عزتی بھی اس کی خوب ہوئی. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مکار اور چالاک عورت کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے. جس طرح اس عورت نے بیچارے دکاندار کو خود ہی الو خریدنے پر برنگیختہ کیا، اور جب اس نے الو خرید لیا تو پھر وہ بالکل انجان بن گئی. اسی طرح شیطان بھی لوگوں کو گناہوں میں پھنسا کر پھر بھاگ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرا تمہارا کوئی علاقہ نہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وقال انی بری العقاب. ترجمہ ہے کنز الایمان. اور بولا یعنی شیطان بولا، میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے. تو شیطان جب ٹکرا دیتا ہے، گناہوں میں پھنسا دیتا ہے، تو بعد میں خود ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو شیطان جو ہے، پیارے پیارے اور میٹھے بھی دستے ہیں بھائیوں، انسان کا سخت دشمن ہے اور سب سے پہلا دشمن اور سب سے بہت بڑا دشمن ہے. اور بندے کو ہر وقت دشمن ہے، اور سب سے پہلا دشمن ہے، اور سب سے پہلا دشمن سے بہت بڑا سب سے دشمن ہے. اور بندے کو ہر وقت دشمن اور سن ہے. سب سے پہلا دشمن احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ترجمہ کنز الایمان. اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو میٹھے میٹھے سنائی بھائیو, شیطان کا دشمنی کرنا یہ اس کی فطرت میں ہے. وہ ہمیشہ ہم سے جنگ میں مشغول ہے, اور دن ہو یا رات ہر وقت ہم پر اپنے شیطنت کے تیر چلاتا ہی رہتا ہے, اور ہم ہیں کہ اس کی شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں سے مطلقاً غافل ہیں, اور غفلت کا جو کچھ انجام آتا ہے وہ سبھی جانتے ہیں. شیطان کو انسان کی عداوت کے خلاف مزید بھڑکانے والے چند اور بھی اسباب ہیں. مثلا ایک مسلمان ہے جو عبادت گزار ہے اور اپنے قول و فعل سے نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے. اب یہ امور یعنی نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, درود و سلام پڑھنا, نعت خوانی کرنا, تلاوت قرآن پاک کرنا, نیکی کی دعوت دینا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا, یہ امور شیطان کے مشن کے قطعاً خلاف ہے. لہذا جو ایسے نیک کام کر رہا ہے وہ تو شیطان کو مزید غضبناک کرنے میں مشغول ہے. تو اس طرح شیطان جو زیادہ بفڑتا ہے, اور یہ شیطان کے لیے ضد میں لانے والے کام ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو نیکیاں کرتا ہے, نیکی کی دعوتیں دیتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرتا ہے, سنتوں پر عمل کرتا ہے, دوسروں کو عمل کی ترغیب دلاتا ہے, نیز جو اصلاحی میں نے پردہ کرتی ہیں شرعی پردہ, تو ایسوں کے ساتھ شیطان بھی بڑھ چڑھ کر دشمنی پر تل جاتا ہے, اور اسے دھوکہ دینے پر کمر بستا رہتا ہے. ایسوں کو آپس میں لڑوانے کے بھی درپائے رہتا ہے, گھر کی سختیوں کے ذریعے غصہ دلا کر, اول پھول بکوا کر, یا سستی دلا کر, یا اپنے بڑوں سے ناراض کروا کر, کسی طرح بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ نیکی کے راستے سے ہٹ جائے, یہاں تک کہ وہ بہت سو پر کامیاب ہو کر اس کا حال پراگندا کر دیتا ہے, بلکہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ایمان ہی برباد کر دے. بلکہ شیطان تو ان کے ساتھ بھی عداوت کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہیں کرتے, جیسے کفار, بد مذہب اور فساق و فجار. تو جب یہ اپنے دوستوں سے بھی عداوت رکھتا ہے جو اس کا اتباع کرتے ہیں, ان سے بھی دشمنی کرتا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا کیا حال ہوگا جو اس کے مخالفت میں لگے رہتے ہیں, یعنی نیکیاں کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا معاذ رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی شیطان سے ہمیں باخبر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, شیطان فارغ ہے اور تو مشغول, وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا, تو نے اسے بلایا ہوا ہے مگر اس نے تجھے نہیں بلایا، اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یاروں مددگار ہیں، اس لیے اس سے لڑنا اور اس کو مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکت خیزیوں سے بچ نہیں سکے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں ارشاد فرماتے کہ شیطان کو مغلوب کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، تم اس کے ہیلوں اور چالاکیوں کی معلومات حاصل کرو کہ وہ کس کس انداز میں انسان کو ورغلاتا ہے، اور ان ہیلوں کی پہچان پیدا کرو۔ جب تمہیں اس کے مکر و قید اور اس کے ہیلوں کی معلومات ہو جائے گی تو پھر وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کو یوں سمجھو کہ جب چور کو معلوم ہو جائے کہ صاحب مکان کو میرا علم ہو گیا تو چور بھاگ جاتا ہے۔ نمبر دو، تم شیطان کی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور مت کرو، اور وہ لاکھ تمہیں گناہ پر اکسائے تم اس کی بات مانو ہی مت، کیونکہ ابلیس ایک بھونکنے والے کتے کی مانند ہے، اگر تم اسے چھیڑو گے تو زیادہ شور مچائے گا، اور اگر اعراض کرو گے اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، اس کو نو لفٹ کرو گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا، یعنی اس کے اکسانے پر ہم گناہ کریں گے ہی نہیں، وہ جیسا کہے گا اس کا الٹ کریں گے، تو یہ بھی تنگ آ کر چپ ہو جائے گا کہ اس کو چھوڑو۔ نمبر تین، اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، ابلیس سے حفاظت کا ایک طریقہ یہ، تیسرا کہ ذکر اللہ کی کثرت کی جائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، شیطان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس قدر تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے خارش۔ تو درود و سلام پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے، تو مطلب زبان کو بیکار نہ رہنے دیا جائے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، تو اس طرح شیطان کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے انسان کو خارش میں تکلیف ہوتی، جب خارش اٹھتی آدمی کو تو بے قرار ہوتا، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، تو شیطان میں جب خارش میں پڑا رہے گا تو ہمیں تنگ کیسے کر پائے گا۔ مزید امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وہ ہیلے جن سے وہ بندے کو دھوکہ دے کر اللہ عز و جل کی عبادات اور طاعات سے روکتا ہے، ان کی معلومات بھی ہونا ضروری ہے۔ تو وہ سات قسم کے ہیلے ہیں۔ نمبر ایک، اول تو وہ طاعات یعنی عبادات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی بندے کو بچا لے اور بندہ اس کے مطالبے کو اس طرح رد کر دے کہ مجھے طاعات اور عبادت کی سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ سفر آخرت کا توشہ ہے اور بغیر توشہ سفر طے نہیں ہو سکتا، تو پھر نمبر دو، ابلیس اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ چلو آج رہنے دو یہ کام کل کر لینا، نیکی میں تاخیر کرواتا ہے کہ کل کر لینا۔ مدنی قافلے کے سفر کا سلسلہ ہوا تو پھر شیطان وسوسہ دیتا ہے کل کیا، آئندہ ہفتے چلے جانا، آئندہ مہینے ڈبل قافلے میں سفر کر لینا، آج سستی ہے درس کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ابھی ذرا سستی ہو رہی ہے، نماز ذرا دیر سے پڑھ لیں گے، جماعت کے بغیر گھر پہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ مطلب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ چلو آج رہنے دو یہ کام کل کر لینا یا پھر کر لینا۔ اگر بندہ اس ہیلے سے بھی بچ جائے اور شیطان کی بات کو اس طرح ٹھکرا دے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑا تو کل دوسرا کام بھی تو ہوگا، وہ کس دن کروں گا؟ نمبر تین، جب ابلیس یہاں بھی نا امید ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جلدی جلدی کرو تاکہ فنا فنا کام کے لیے فارغ ہو سکو، یعنی نیکی کا کام وہ بولتا ہے جلدی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جب نیکی کے کام میں جلدی کرے گا ان مانوں کر کے جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو اسپیڈ سے پڑھے گا تو حروف چبا جائے گا، رکوع اور سجود برابر نہیں کر پائے گا، عبادات جو ہیں وہ ناقص ہو جائیں گی۔ تو اس طرح وہ مطلب جلدی مچانے پر ابھرتا ہے۔ تو اگر سمجھدار مسلمان ہے تو وہ اس کے اس حربے کو بھی ناکام کر دیتا ہے اور اس طرح اس کو رد کرتا ہے کہ قلیل نیکی، تھوڑی سی نیکی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس نیکی سے بہتر ہے جو مقدار میں تو زیادہ مگر ناقص ہو۔ تو میں تو اطمینان سے اپنا یہ عبادت کا کام کروں گا، اس میں جلدی جلدی جلدی والا کام نہیں کروں گا۔ نمبر چار، اگر یہاں بھی وہ ناکام ہوا تو بندے کو ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں وہ دکھاوے پر اتر آتا ہے، اور اس میں تو کثیر لوگ مبتلا۔ اگر اس وقت بھی بندہ اللہ تعالی کی امداد و حفاظت سے بچ جائے اور یہ کہہ کر وسوسہ ریا کو مسترد کر دے کہ میں کسی اور کی نمائش کے لیے عبادت کیوں کروں، کسی کو دکھانے کے لیے نیکی کیوں کروں، کیا صرف اللہ عز و جل کا دیکھنا میرے واسطے کافی نہیں؟ نمبر پانچ، تو پھر وہ بندے کو عجب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عجب یعنی خود پسندی، غرور، خود بینی، انہیں اپنی بڑائی جس کو پسند ہو، خود پسندی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بندہ اب بھی محفوظ رہے اور خود پسندی اور اپنی بڑائی میں مبتلا نہ ہو بلکہ ابلیس کے اس وسوسے کو اس طرح رد کر دے کہ اس میں میری کیا بزرگی ہے، یہ تو سب اللہ عز و جل کا فضل و احسان ہے جس نے مجھ گناہگار کو توفیق دی، اور یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ میرے حقیر و ناقص اعمال کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اگر اللہ عز و جل کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میرے بے شمار گناہوں کے مقابلے میں میرے ان قلیل اعمال اور مختصر سی نیکیوں کی کیا وقت تھی۔ نمبر چھ، اگر شیطان کے یہ سارے حربے فیل ہو جائیں تو پھر وہ چھٹے راستے سے آتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک راستہ ہے، اور بہت چالاک اور ہوشیار بندے کے سوا کوئی اس کے دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور نہ اس کی اس چال کو سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان اس سے کہتا ہے، اے نیک بندے، تو لوگوں سے چھپ چھپ کر نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی خود بخود تیرے اعمال خیر کو لوگوں میں مشتہر کر دے گا، مشہور کر دے گا۔ ابلیس کے اس وسوسے کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بندہ شیطان کے اس مغالطے سے بھی بچ جائے اور اس کے اس وسوسے کو اس طرح ناکام بنا دے کہ میں اس چیز کا متمنی نہیں ہوں کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہوں، بلکہ جو اللہ تعالی کی رضا ہے وہی درست اور حق ہے، چاہے ظاہر کرے چاہے ظاہر نہ کرے، وہ مجھے کوئی مرتبہ عطا کرے یا نہ کرے، سب اس کی مرضی ہے۔ لوگوں کے سامنے اظہار یا عدم اظہار میرے نزدیک یکساں ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں تو میرا نفع و نقصان نہیں ہے۔ تو ایک اور چال چلتا ہے جو سب سے خطرناک ترین چال ہے، اور وہ اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی انسان کے نیک کو بد ہونے کے متعلق روز ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس روز بروں میں ہو گیا وہ برا ہی رہے گا اور جو اچھوں میں ہو گیا وہ اچھا ہی رہے گا، تمہارے اعمال نیک و بد سے فیصلہ ازلی میں ہرگز فرق نہیں آ سکتا۔ یہ بہت خطرناک وسوسہ ہے اور اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، مجھے بھی اسے ملے کہ کیا نیکیاں کرنی تھی کیا بدیاں کرنی تھی، یہ تو سب متعین ہے اور یہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرقد منور پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کا بھی بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ خیر تو آپ یہ بیان کرنے کا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی بندے کو اس وسوسہ شیطانی سے بھی بچا لے اور بندہ شیطان مردود کو یوں جواب دے کہ میں تو خدا تعالی کا بندہ ہوں اور بندے کا کام ہے اپنے مولا کے حکم کی بجا آوری، اور اللہ تبارک و تعالی چونکہ رب العالمین ہے اس لیے جو چاہے حکم دے اور جو چاہے کرے، اور پھر عبادت و طاعت کسی طرح بھی نقصان دہ نہیں، کیونکہ اگر میں علم الہی میں سعادت مند ہوں تو پھر بھی اور زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، اور اگر معاذ اللہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے تو بھی نیک اعمال کرنے سے اپنے اوپر یہ ملامت تو نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ تعالی طاعت و عبادت نہ کرنے پر سزا دے گا، اور کم از کم یہ تو ہے کہ نافرمان بن کر جہنم میں جانے کی نسبت مطیع و فرما بردار بن کر جانا بہتر ہے، لیکن یہ تو سب محض احتمالات ہیں، ورنہ اللہ عز و جل کا وعدہ حق ہے اور اس کا کلام قطعاً سچا ہے، اور اللہ تعالی نے تو جا بجا طاعات و عبادات کی بجا آوری پر ثواب عظیم کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو جو شخص ایمان و طاعت کے ساتھ رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا وہ ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت الفردوس میں انشاءاللہ عز و جل جگہ پائے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ دخول جنت بھی اللہ عز و جل کے وعدے ہی کی وجہ سے ہوگا، اسی صدق وعدہ کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سعید لوگوں یعنی سعادت مندوں کے اس مقولے کو نقل فرمایا ہے. چنانچہ سورۃ الزمر آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں ابلیس کے غیلوں سے بچنے میں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ ابلیس بہت ہی عیار و مکار ہے. اس کی عیاری اور مکاری سے بچنے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مفید ہے. روزانہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یاد آئے تو پڑھ لینا چاہیے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حقیقی طور پر شیطان سے پناہ مانگی، یعنی حضور قلب کے ساتھ، تو اللہ تعالی اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے لٹکا دیتا ہے. ہر پردے کے مابین زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہوتی ہے. تو شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مفید ہے. شیطان جب وسوسے ڈالے تو اس کی طرف توجہ نہ دینے سے بھی وسوسے کی کاٹ ہوتی ہے، اس وسوسے پر غور ہی نہ کرے، شیطان کو نو لفٹ کرے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے یہ روح البیان میں ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی؟ اس نے عرض کیا، حضور، مجھے اللہ تعالی نے آپ کی خدمت پاک میں حاضر ہونے کا حکم دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا؟ شیطان نے عرض کی، اس لیے کہ آپ مجھ سے حسب منشا پوچھیں. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا، فرمایا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تپے محرقہ گھیر لیتا ہے. تپے محرقہ یعنی ٹائفائڈ. جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اس مرض میں مبتلا رہتا ہوں. تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ شیطان کو ٹائفائڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ باجماعت نماز سے روکتا ہے. تو آپ دیکھیں نمازیوں کی اکثریت باجماعت نماز نہیں پڑھتی، فجر میں تو غالب اکثریت اپنے گھروں میں پڑھتی ہوگی یا پتہ نہیں قضا کر ڈالتی ہوگی. جماعت سے پڑھنے کا اتنا ذہن لوگوں کا رہا نہیں، حالانکہ جس کو جماعت سے نماز پڑھنے پر قدرت ہے تو اس پر جماعت واجب ہے، اور نہ پڑھنا گناہ ہے، اور اس پر جہنم کے عذاب کی وعیدیں ہیں. ہاں کسی کو شرعی عذر ہو تو دوسری بات. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے عرض کی اس لیے کہ ان کی دعا سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں. تو جب ہم دعا مانگتے شیطان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ دعا مانگنی نہیں دیتا. آپ دیکھیں نماز کے بعد فاتحہ ثانی کے لیے لوگ کہاں رکتے ہیں، ویسے کہاں دعائیں مانگتے ہیں. دنیا بھی ہیلے سب کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، حکمتیں بڑی تلاش کرتے ہیں دعا نہیں کرتے. یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں اٹھ جائے گا کام، یوں فلا ہو جائے گا، یوں چل پڑے گا کام. ارے اللہ کی بارگاہ میں ہی عرض کر دیا جائے، صحیح بات ہے کہ ہر کام عرض کر دیا جائے. نزلہ ہو گیا تو میڈیکل اسٹور پر جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کر دیں کہ اللہ میرا نزلہ ٹھیک کر دے، یا اللہ میرا بخار ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ چھینکیں بہت آ رہی ہیں مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرا بچہ جو ہے آج گم سم ہو گیا کرم فرما دے، یا اللہ میرا بچہ روتا بہت ہے اس کو ٹھیک کر دے. اللہ کی بارگاہ میں کہاں عرض کرتے ہیں، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے. یا اللہ ہماری مسجد میں نیکی کی دعوت آج کل نہیں ہو رہی، کرم فرما دے اس طرح بھائیوں کو ہمت دے کہ ہم مل جل کر نیکی کی دعوت کریں. یا اللہ میں سست ہو گیا ہوں، مجھے سنتوں کی خدمت میں چست بنا دے. ہم یہ مطلب بہت کم کرتے، دعا کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہے. اتنا عظیم شان اجتماع ہوتا ہے اور رو رو کے دعا مانگی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بےچارے محروم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کر دعا سے چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومیں گے، اسٹال پر کھڑے ہو جائیں گے، خامہ خواہ پیشاب لگے گا ان کو، پیشاب کے لیے بیٹھ جائیں گے، دعا میں شریک نہیں ہوں گے، دل نہیں لگے گا ان کا. اور شیطان ان کی زبان پر بولے گا بلکہ ان کے دل میں بولے گا روز ایک ہی ایک دعا کیا مانگنی تھی، تو ایک ہی طرح کی دعا ہوتی ہے چھوڑو یار. تو اللہ کے بندے شیطان کو بولو کہ ہم روز ایک ہی طرح کی روٹی کھاتے ہیں، روز ہی ایک ہی طرح کا چاول کھاتے ہیں، روز ایک ہی طرح کا سالن کھاتے ہیں، اور پانی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، فریج سے ٹھنڈا نکال کر پیتے ہیں، ٹھنڈا نہیں ملتا تو بھی ٹھنڈا تلاش کرتے ہیں. تو کھانا پینا سب ایک ہی طرح کا، بوتلیں ایک ہی طرح کی چڑھا جاتے ہیں. صاحب مجھے تو وہ سوڈا لیمن پسند ہے، بس وہی کی وہی سوڈا لیمن پینی ہے، وہی کی وہی چائے پینی ہے. تو اپنے نفس کے لیے تو وہی کام کنٹینیو ہے اور ڈیمانڈ ہے اس کی کہ وہی کروں گا. آج چاول کیوں نہیں پکا ہے، میں روز چاول کھاتا ہوں. تو اللہ کے بندے سوچو تو صحیح، شیطان نے کیسا بہکا دیا آپ کو کہ یار وہی کا وہی بیان ہوتا ہے، وہی کی وہی دعا ہوتی ہے، وہی کا وہی ذکر ہوتا ہے، یار میرا دل نہیں لگتا، بوریت ہوتی ہے، چلو معاذ اللہ. تو یہ شیطان کا دھوکا ہے، اس لیے کہ آپ دعا مانگتے شیطان اندھار بہرا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ آپ کا دل نہیں لگاتا. تو آپ شیطان کو جواب دیں کہ روزانہ وہی کا وہی کھانا بھی تو کھاتا ہوں، تو میری روح تو ایک ہی ہے، تو اس کی غذا دعا ہے، تو ایک ہی ایک دعا، ایک ہی ایک دعا میری روح کو میں اور تگڑی سے تگڑی کرتا رہوں گا، یہ دعا کی غذا اس کو فراہم کرتا ہی رہوں گا، تو مجھے انشاءاللہ نہیں روک سکے گا. تو اس لیے دعا میں نہیں کترانا چاہیے، بیٹھے رہنا چاہیے دل لگے یا نہ لگے. اور دعا لمبی بہت ہو جاتی ہے، یہ بھی شکوایا میں. اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں. تو جتنا دیر تک ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے شیطان اتنی دیر تک تکلیف میں مبتلا رہے گا، اندھا بہرا رہے گا. تو اگر کبھی اجتماعی دعا میں تاخیر بھی ہو جائے تو شیطان کے وسوسوں پر توجہ دے کر زبان مت کھولا کریں کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے. عبادت میں لمبی کی نا، تین گھنٹے فلم دیکھنے والا یہ نہیں سوچتا کہ بہت لمبی ہو گئی. خیر عام اسلامی بھائیوں کے مزاج کے مطابق دعا کرنی چاہیے، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے شیطان کسی پر حاوی ہو جائے کہ یہ باتیں یاد نہیں رہتی جو ابھی جیسے بیان ہوا. شیطان کی مخالفت میں وہ آپ کو یاد تھوڑی رہے گا، بلکہ آپ کو بوریت ہو رہی ہوگی، گھڑی دیکھ رہے ہوں گے کہ اب تو اذان کا ٹائم ہو گیا، اب جلدی جان چھوٹے گی، آج تو مزہ ہی نہیں آ رہا، تو وہ یہ سب شیطان کے ہیلے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آج میری خیر نہیں، آج کا بیان اگر کسی نے یاد رکھ لیا تو اب میری شامت آئی، اس نے جماعت تو کبھی چھوڑنی نہیں، اس نے دعا تو ہر وقت مانگتے رہنی ہے چلتے پھرتے، اب میری شامت آئی، یہ مجھے ٹائیفائڈ میں مبتلا کر دے گا جماعت سے نمازیں پڑھ پڑھ کر، اور مجھے اندھا بہرا بنا دے گا چلتے پھرتے بھی دعائیں مانگ مانگ کر، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو یہ بھلائے گا، خیر آپ بھی پیچھے مت رہیے گا، آج کا کیسٹ ضرور لیجئے گا، لیکن یہ بھی آپ بھول جائیں گے، تو ہر پیر شریف کو ذہن نصیب یہ کیسٹ آپ چلا لیجئے، تو انشاءاللہ شیطان سر پیٹے گا کہ یہ تو اس نے پورا نسخہ جو ہے میرے خلاف مطلب نے حاصل کر لیا، اب یہ میری ہیلے بازیاں کیسٹ میں سنتا رہے گا اور مجھ سے بچنے کی صورت نکالتا رہے گا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان سے فرمایا، شیطان نے عرض کی تھی، میں قراءت قرآن سے قلعی کی طرح پگھلتا رہتا ہوں، جس طرح آگ میں قلعی یہ ایک دھات ہے جو بہت نرم ہوتی ہے، تو جس طرح آگ میں قلعی پگھلتی ہے جب کوئی مسلمان تلاوت کرتا ہے تو میں بھی اس قلعی کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ کہ تلاوت وہ کرنے نہیں دیتا، ہمیں کہاں کرنے دیتا ہے؟ مسلمانوں کی غالب اکثریت تو قرآن پڑھی بھی نہیں ہے، جو پڑھی بھی ہے اس کو بھی صحیح تھوڑے پڑھنا آتا ہے، وہ تو کسی قاری کے سامنے زانو تلمس دے کرے تو پتا چلے کہ اس کو بسم اللہ بھی پڑھنا آتی ہے نہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کی، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ واپس لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توک اور پاؤں میں زنجیر ڈال جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلاڑے چلتے ہیں جو مجھے اس طرح کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ شیطان کس قدر مطلب ہمارا دشمن ہے، ایسی ایسی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، کاش ہم بھی کوئی ہمارا دل توڑے یا ہمیں پتھر مارے کنکر پھینکے پھپتی کسے، ہم بھی سنتوں کا کام کرنا نہ چھوڑیں۔